ludzi biedne społeczeństwo skłamsić. W odbiornikach kłamcy się w tych chorej propagandy. Obłuda i cyniste kuryskie tango tańczy. Pokolenie Z nie zechciało w ślady starszych. Lecą po swojemu, nie chcą śmieciówek i franczyz. Wolą być na swoim zamiast rycia w korporacji. Większość artystyczne dusze, no i każdy jeden narcyz. Zamiast peneriady hipsteriada plus Instagram. Zamiast stania w bramie na kwadratach tania rap gra. Każdy niczym atencyjny celebryta standard. W głowie hajsy fame, talent drugorzędna sprawa. Fejki na kontraktach, świat jeden wielki fake. Bo nam przyniósł wielkie zmiany ten XXI wiek. Dragi seks, żadna nowość poza modą na patole. To codzienna rzeczywistość młodych Polaków Polek. To mój rap i rzeczywistość. Spraw społecznych nadal blisko. Dwie dekady później wyszło, że niewiele się na dobre zmieniło. To chyba wszystko. To mój rap i rzeczywistość. Spraw społecznych nadal blisko. Dwie dekady później wyszło, że niewiele się na dobre zmieniło. To chyba wszystko. Wolno dopijając kawę kleję rapsy zamiast pracy. A na pasku w TV leci jakiś wkurwiający napis. Dobrze płatne posady to przywilej dla nielicznych. Ale wiatrze i w czasach pandemicznych już w stanie krytycznym. NFZ-y, ZUS-y ludzie walą własnym skrótem. A w kolejkach do urzędów uprawiają dramaturgię i wspominają komunę. Wciąż od systemów pierdol za 600 zapierdalają bez zmian. Tyle, że euro i nieważne jaka partia czy to rząd. Opozycja wciąż te same mordy na tych urzędniczych stanowiskach. Zacież na spasionych pyskach to polityczna fikcja. Bo na dobre się rozgościł tam Nikodem Dyzma. Kiedyś bym z tego pizgał, dzisiaj mi nie do śmiechu. Opresyjny aparat w rękach legalnych przestępców. Nie ma rzeczy, której by nie upolityczniły kurwy. Będę krytykował, będę ich gwoździł do trumny. Już nie jestem tym chłopaczkiem, co się tylko trochę wkurwił. Bo choć nie pochodzę z elit, porwałem za sobą tłumy. Nie ma podmiotu, o który można tu uczciwie walczyć. A jebane 60-tki nie dożyją drugiej szansy. To mój rap i rzeczywistość. Spraw społecznych nadal blisko. Dwie dekady później wyszło, że niewiele się na dobre zmieniło. To chyba wszystko. To mój rap i rzeczywistość. Spraw społecznych nadal blisko. Dwie dekady później wyszło, że niewiele.